zniżki 12,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tanie tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Były główny inspektor transportu drogowego odpowie za bezprawne ujawnienie treści służbowej korespondencji. Białoruś na liście państw, w których mieszkańcy mogą mieć problem z uzyskaniem amerykańskich wiz. W Tatrach lawinowa trójka. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Alwinowi G., byłemu głównemu inspektorowi transportu drogowego. Chodzi o bezprawne ujawnienie treści służbowej korespondencji w mediach społecznościowych. Według prokuratury Alwin G. złamał przepisy, które sam współtworzył, kierując Inspektoratem Transportu Drogowego. Do sieci trafiły informacje dotyczące kosztów akcji promocyjnych oraz kosztów organizacji gali 20-lecia GITD. Oskarżonemu zarzuca się popełnienie 3 czynów zabronionych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Ujawnienie treści wiadomości mailowej wysłanej przez ustalonego pracownika inspektoratu wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu określonemu w obowiązującej polityce bezpieczeństwa informacji. Alwin G. wcześniej nie przyznał się do postawionych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Teraz grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności, a maksymalna kara, jaką może wymierzyć sąd, to 2 lata więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Amerykańskie władze planują wstrzymać lub ograniczyć wydawanie wiz dla obywateli 41 krajów, podaje agencja Reutera. Z jej informacji wynika, że sekretarz stanu Marco Rubio nie zatwierdził jeszcze listy tych państw i może ona zostać zmieniona. Wydawanie wiz dla obywateli 10 krajów, w tym Iranu, Północnej Korei, Afganistanu, Kuby, Syrii i Libii miałoby zostać zawieszone. Wydawanie wiz dla mieszkańców Mianmy, Laosu, Haiti, Południowego Sudanu i Erytrei byłoby częściowo zawieszone. To samo groziłoby takim krajom jak Białoruś, Demokratyczna Republika Konga, Pakistan, Angola, Kamerun czy Kambodża, jeśli, jak to formułuje administracja, nie usuną niedociągnięć. W stolicy Serbii, Belgradzie, trwają przygotowania do wielkiej antyrządowej demonstracji studentów. Protestujący domagają się sprawiedliwości dla odpowiedzialnych za katastrofę budowlaną w Nowym Sadzie. W Belgradzie protestować będą nie tylko studenci z tego miasta. Dołączyli do nich koledzy z wielu regionów Serbii. Docierają tu mimo wielu trudności. Od wczoraj nie kursują na przykład w całym kraju pociągi, oficjalnie z powodu alarmów bombowych. Do protestu przygotowuje się także serbska władza. Każdy, kto pomyśli o ataku na demonstrujących, zostanie aresztowany, a każdy, kto zaatakuje kogoś innego lub instytucję, również zostanie aresztowany. Wzywam wszystkich, aby nie wywoływali zamieszek, powiedział w wieczornym orędziu do narodu prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Choć wzywa on wszystkich do spokoju, to jego serbska partia postępowa w Parku Pioniera zorganizowała tak zwany obóz studentów, którzy chcą się uczyć. W sobotę organizują oni kontrdemonstrację. W piątek w całym Belgradzie studenci, mieszkańcy i dziennikarze odkrywali setki worków z kamieniami w środku. Nie wiadomo, kto je przygotował ani do czego miały służyć. Piotr Piętka, Polskie Radio. Będą symulacje rozpraw, konkursy, warsztaty i wycieczki po sądach. Dziś Dzień Edukacji Prawnej. To jest święto prawa, święto demokracji skierowane do młodych osób, przekonuje prezeska Fundacji Edukacji Prawnej Justitia, sędzia Katarzyna Orłowska-Mikołajczak. Przyczyna, dla której zaczęłam edukować, to jest to, żeby jak najmniej młodych dorosłych, nieletnich znajdowało się, czy to na ławie oskarżonych, czy to w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z tą maksymą lepiej zapobiegać niż leczyć. Po prostu prewencja. Dzień Edukacji Prawnej odbywa się w tym roku po raz 9. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło 3 znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Po intensywnych opadach deszczu i śniegu sytuacja w wyższych partiach gór pogorszyła się. Silny wiatr i niestabilna pokrywa śnieżna stwarzają ryzyko samoistnych lawin, ostrzegają ratownicy z Zakopanego. Wczoraj pod Rysami zeszła lawina, porwała ski alpinistę, był zasypany do pasa, skarżył się na potłuczenia. Z jego relacji wynikało, że w lawinie mogła ucierpieć jeszcze 2 turystów. Toprowcy przeszukali lawinisko, nikogo nie znaleźli. Ponad 500 osób napisze 8 krakowskie dyktando. O 10:00 miłośnicy polskiej ortografii zmierzą się z tekstem przygotowanym przez polonistów z najstarszej polskiej uczelni, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co roku w tekście nie brakuje trudnych wyrazów, opowiada autorka dyktanda profesor Mirosława Mycawka. Dyktando jest już gotowe, ale jeszcze podlega rozmaitego rodzaju obróbkom. Wydawało mi się, że jest zbyt łatwe i w związku z tym muszę teraz zagęszczać pułapki ortograficzne. Coś tam musi w tym być, w tej polskiej ortografii, co ludzi przyciąga i co rozkochuje ludzi w sobie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody, a najlepszy uczestnik zostanie uhonorowany tytułem krakowskiego mistrza ortografii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszeliśmy, w Tatrach lawinowa trójka, a w Trójce sport. I Norbert Michalak. Iga Świątek nie obroni tytułu w Indian Wells. Polska tenisistka w półfinale tego prestiżowego turnieju przegrała z Mirrą Andrzejewą 6-7, 6-1, 3-6. Polka nie może znaleźć sposobu na 17-letnią Rosjankę, która w lutym wyrzuciła ją z turnieju w Dubaju. Rywalką Andrzejewej w finale będzie liderka rankingu Aryna Sabalenka. W półfinale Białorusinka pokonała Amerykankę Madison Keys 6-0, 6-1. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 5-2 w meczu 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, choć po 11 minutach gry Krakowia prowadziła już 2-0, mówi pomocnik Pogoni Kacper Smoliński. Na początku nie graliśmy to, co chcieliśmy, wynik się nie układał, bo przegraliśmy 2-0, ale pokazaliśmy charakter. Sędzia doliczył 7 minut w pierwszej połowie i gra się do gwizdka. My byliśmy wtedy rozpędzeni, strzeliśmy jedną bramkę, za chwilę drugą, także wiemy, jak ważny ten mecz był dla kibiców i cieszymy się, że tak wysoko wygraliśmy przeciwko Krakowi. W drugim wczorajszym meczu Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 2-1. Jeremy Sochan zdobył 14 punktów, ale San Antonio Spurs przegrali z Charlotte Hornets 134-145 w meczu najlepszej koszkarskiej ligi NBA. Reprezentant Polski grał 16 minut, w tym czasie zanotował również 2 asysty i miał 5 zbiórek. Spurs zajmują 13 miejsce w tabeli strefy zachodniej. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wystartuje z pole position w wyścigu o Grand Prix Australii. Będzie to pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola startowego pojedzie Australijczyk Oscar Piastri. Z trzeciej pozycji wystartuje broniący tytułu mistrzowskiego Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing. Wyścig jutro o 5 czasu w Polsce. W Tatrach lawinowa trójka, ranek chłodny, rześki. Dziś na południu, na południowym wschodzie pochmurno, będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem w rejonach podgórskich. Śnieg i tam też nie tylko rano, także wieczorem. Uwaga, możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, słonecznie, miejscami na wybrzeżu i na zachodzie w ciągu dnia może się chmurzyć i padać. Wiatr słaby, umiarkowany, w południowej połowie kraju porywisty. Dziś od 0 na Pogórzu, plus 3 na Podkarpaciu, 6-7 w centrum, do 9 lokalnie na zachodzie. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. W niedzielę tuż po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Premiera modeli Samsung Galaxy A56 i A36 trwa. Najnowsze smartfony łączą elegancki design z zaawansowanymi funkcjami mobilnymi, oferując użytkownikom doskonałą jakość. Co więcej, kupując premierowy smartfon do 6 kwietnia, oszczędzisz 150 zł, wybierając wyższy wariant pamięci. Dodatkowo możesz odebrać słuchawki Galaxy Buds FE od Samsung. Spiesz się, pula nagród ograniczona. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Z nowym Renault Master wiatr sprzyja twojemu biznesowi. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz kokpit zwrócony ku kierowcy, zapewniający komfort prowadzenia. Dostępne również w wersji e-tech electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. A co tam w Carrefourze? Sezon ogrodowych okazji, a w nim zestaw mebli ogrodowych Toros, stolik, sofa, dwa fotele, 28% taniej, tylko 499 zł. Oferta ważna do 15 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miłość

14,5 minuty po godzinie 8. Jak mówiłem, dziś Światowy Dzień Praw Konsumenta. W naszym studiu adwokat Karolina Pilawska, specjalizująca się w prawie gospodarczym, finansowym i właśnie konsumenckim. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jakie mamy prawa my jako konsumenci? No, tych praw jest bardzo dużo, bo jednak trzeba w pierwszej kolejności zaznaczyć, że rzeczywiście ta ochrona konsumencka jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oczywiście są gdzieś płaszczyzny, które wymagają jeszcze uzupełnienia i tego właśnie rozwoju, natomiast rzeczywiście tutaj konsumentom przysługuje szereg praw. Począwszy od takich najprostszych czynności, tak, gdzie właśnie występujemy jako konsument. Czyli idziemy do sklepu, kupujemy produkt, kupujemy usługę, czy zamawiamy przez internet różnego rodzaju towary. No to oczywiście mamy prawo przede wszystkim do odstąpienia od takiej umowy, tak? Mówię oczywiście no tutaj zakupach przez internet, czyli tak zwanego popularnego zwrotu tego towaru bez podania przyczyny, tak? Mamy na to 14 dni. Jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, no to już takiego uprawnienia nie mamy. Natomiast rzeczywiście są sklepy, które umożliwiają, tak, i wyrażają zgodę na to, żeby taki towar zwrócić. Tak? W sytuacji, kiedy towar jest wadliwy, mamy prawo do tak zwanej, powiedzmy, reklamacji. Tak? Natomiast w prawie w tym momencie to się nie nazywa... Nie ma takiego słowa. Tak, nie ma takiego terminu. Słowa. Rękojmia też już odeszła do lamusa, chociaż to też jakby się utrwaliło w naszej świadomości. No, od 1 stycznia 2023 roku mówimy o niezgodności towaru z umową, tak? Bo zostały do polskiego porządku prawnego implementowane dyrektywy unijne, zmieniły się przepisy w Polsce, natomiast no to się de facto sprowadza do tego samego, tak? Tylko no tutaj sprzedawca ma wybór, tak? W jaki sposób będzie tą naszą reklamację rozpoznał, rozwiązać tak? Ten czy ten naprawi, problem. Czy właśnie obniży nam cenę, czy będziemy mieli prawo do odstąpienia od umowy, czy nam wymieni ten towar, tak? Ale nie zawsze było tak kolorowo, prawda? Powiedzmy o tym procesie rozwoju tego prawa konsumenckiego, bo w ostatnich latach no, gwałtownie się zmieniło. Na korzyść konsumentów. Na właśnie. Korzyść konsumentów, tak, rzeczywiście. I to przede wszystkim wynika z bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i z konieczności też implementowania oczywiście przez Polskę wszelkiego rodzaju dyrektyw związanych z ochroną praw konsumentów. Bo jednak trzeba zaznaczyć, że na poziomie unijnym prawo ochrony konsumentów jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W mojej ocenie jest to gałąź jednak, która jest najbardziej rozwinięta. No i siłą rzeczy czy w Polsce również to prawo musi być respektowane. Natomiast tak w praktyce myślę, że ten rozwój wynikał przede wszystkim z wielu, wielu procesów konsumentów z instytucjami finansowymi, w szczególności najpierw z towarzystwami ubezpieczeniowymi, czyli tak zwane polisolokaty, a potem właśnie tak zwane kredyty frankowe. I wtedy no tutaj polscy konsumenci dostrzegli, że jednak można wygrać z taką dużą instytucją i rzeczywiście są sądy respektują prawa konsumentów. A to jest tak, że są pewne obawy nas, konsumentów, no, że gdzie ja będę startował do dużego banku? Oni mają dobrych prawników, my musimy te właśnie finanse na obsługę prawną no, zainwestować. Tak, dokładnie. Ja pamiętam szereg rozmów w 2015-16 roku z klientami, którzy byli przerażeni wizją pozwania banku, bo właśnie mówili, że przecież oni mają szereg prawników, pewnie najlepszych w Polsce. No właśnie. Mają nieograniczone możliwości finansowe. No i jakie my mamy szanse w starciu z tak ogromną instytucją? Natomiast rzeczywiście tutaj czas pokazał, że te szanse są ogromne i że nie jest tak, że właśnie taki przysłowiowy Jan Kowalski nie ma szansy, żeby wygrać z bankiem, czy właśnie z ubezpieczycielem, no ale to też wynika właśnie z tego, że obowiązują określone przepisy, które jednak no, przyznają konsumentowi więcej tych praw, no bo ta równowaga kontraktowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem zawsze jest zaburzona, no bo to przedsiębiorca sprzedaje towar, sprzedaje usługę, przedsiębiorca ma szereg informacji, których konsument nie ma, stąd też ustawodawca dąży do tego, żeby chronić tego konsumenta w tej relacji, no bo on zawsze będzie stroną słabszą. Nie jest właśnie. Tak, że jest równowaga? No jakby co do zasady jest równowaga, no tak? Właśnie. Natomiast właśnie ustawodawca wprowadza przepisy, które pozwalają temu konsumentowi jakby żądać tej ochrony, tak? Czyli przedsiębiorca ma obowiązek informacyjny udzielić temu swojemu klientowi, konsumentowi szeregu informacji na temat produktu, na temat usługi, żeby ten konsument był świadomy, z czego on korzysta. I to jest bardzo, bardzo mocno egzekwowane i w każdym niemal orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie czytamy, tak, że na przedsiębiorcy ciąży ten obowiązek informacyjny i też są określone sankcje dla przedsiębiorców, którzy stosują nieuczciwe zasady w relacjach ze swoimi klientami, konsumentami. W wielu przypadkach są pozbawieni zysku, tak, ze sprzedaży takiego produktu czy usługi. Bardzo często Trybunał Unijny właśnie mówi o tym efekcie odstraszającym, o efekcie mrożącym, tak, żeby przedsiębiorca dwa razy się zastanowił nad tym, czy on na pewno chce niedozwoloną klauzulę do umowy z klientem, konsumentem wprowadzić, no bo musi się liczyć z tym, że na tym nie zarobi, jeżeli konsument to zakwestionuje. I też warto dodać, że też te przepisy związane z procesami dotyczącymi ochrony praw konsumentów, dotyczące też kosztów takich procesów, no, też są łagodniejsze dla konsumentów, bo te opłaty są dużo niższe dla konsumenta, który chce właśnie pozwać przedsiębiorcę i dochodzić swoich praw przed sądem. No właśnie, to dochodzenie. Chciałem jeszcze zapytać, jak to jest z naszą świadomością dotyczącą praw nas jako konsumentów? Mamy coraz większą? Tak, rzeczywiście. Świadomość konsumentów jest coraz większa, ale to jest też pokłosie tych wielu, wielu procesów konsumentów z przedsiębiorcami, tak jak powiedziałam. Tych rozwiązań, które weszły w życie. Tak, rozwiązań, ale też właśnie no, też nagłośnienia takiego medialnego, tego, że klienci potrafią wygrać i mogą wygrać z dużymi instytucjami. No i tutaj takim najlepszym przykładem są właśnie procesy o polisolokaty z ubezpieczycielami, no i tak zwane sprawy frankowe, tak, które w 99% w tym momencie są wygrywane przez kredytobiorców. Na horyzoncie jest sankcja kredytu darmowego, która dotyczy kredytów pożyczek gotówkowych. No i tego jest 18 milionów, tak? No i okazuje się, że 9 na 10 umów średnio zawiera wady prawne i tutaj też konsumenci coraz częściej decydują się dochodzić swoich praw przed sądem. Jest już 12 tysięcy takich spraw w polskich sądach, a to jest dopiero de facto początek. A w jakim zakresie tematycznym pani zachęcałaby do tego? No bo często podchodzimy z takim nastawieniem, a dobra, co ja tam będę się kłócił, wchodził w nerwy, spory prawne z jakąś mniejszą czy większą instytucją. W którym momencie pani zachęcałaby jednak nas, konsumentów, żeby podjąć tę drogę prawną do roszczenia swoich, naszych praw? No to oczywiście zależy od indywidualnej sytuacji. Natomiast jeżeli mamy właśnie kwestię procesu z bankiem, z ubezpieczycielem, z instytucją pożyczkową, no to bezwzględnie, tak? Bo to też wchodzą bardzo duże kwoty w grę, tak? Które obciążają budżet tego konsumenta. Chociażby widzimy w przypadku kredytów złotowych opartych o stawkę WIBOR, tak? Kredytobiorcy płacą podwójną ratę w tym momencie, czasami potrójną, tak? Więc to są ogromne środki, które obciążają ich budżet domowy. I stąd też takich procesów jest najwięcej. Natomiast najtrudniej zawsze jest dochodzić swoich praw w momencie, kiedy no, ta wartość towaru jest niewielka, bo wtedy konsument, jak to się mówi, macha ręką. Odpuszcza, no bo nie chce jakby wikłać się w proces sądowy, no który będzie trwał długo, tak? No bo procesy sądowe w Polsce trwają długo. Nie jest też trwają? Średnio 3 lata. Jakby uśredniając procesy cywilne, oczywiście w mniejszych sądach, mniejszych ośrodkach miejskich jest nie dużo szybciej. Natomiast no, chociażby w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, we Wrocławiu, no trwa to dłużej. Natomiast no, też są odsetki za opóźnienie, tak, za czas oczekiwania na wyrok, więc ten konsument dostaje rekompensatę za to, że czekał na wyrok. Natomiast no tak jak mówię, najłatwiej nam jest odpuścić, kiedy sprawa dotyczy po prostu produktu czy usługi o niewielkiej jakości. Tak? Czyli kupiliśmy, no nie wiem, jakieś ubranie, tak? I okazało się wadliwe, no to nie chce nam się tego reklamować, albo jak reklamujemy i dostajemy decyzję odmowną, no to nie chcemy już tego dochodzić w sądzie. Odpuszczamy. No bo po prostu, tak, no bo koszty związane z dochodzeniem takiego roszczenia, no... Czas, nerwy, no to jakby... Przewyższają tak, wartość tak, dokładnie. Tego sweterka. Czego dotyczą procesy konsumenckie najczęściej w Polsce? Najczęściej? Z jakimi sprawami pani ma do czynienia? To można tak też okresowo, tak? Bo tam w latach 2010-2015 najwięcej takich sporów to właśnie były spory o polisolokaty. Wówczas też było bardzo dużo sporów, ale to głównie tutaj w sądach warszawskich, dotyczące jakby poziomu hałasu w związku z zamieszkiwaniem w okolicach lotniska Chopina. No teraz najwięcej oczywiście jest procesów tak zwanych frankowych, eurowych, dolarowych, kredyty hipoteczne, które były udzielane w latach co do zasady 2005-2008, tak? Teraz bardzo dużo takich spraw jest. Około 180 tysięcy w polskich sądach na ten moment. No i tak jak mówię, na horyzoncie sankcja kredytu darmowego i tych procesów będzie bardzo, bardzo dużo i to nawet ciężko to porównać z tymi sprawami frankowymi, no bo tak jak mówię, umów jest 18 milionów, więc niech się zdecyduje nawet 20% klientów dochodzić swoich praw, no to już widzimy, jaka to jest skala. Zresztą nawet w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej już w sprawie sankcji kredytu darmowego jest kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt pytań prejudycjalnych. Pierwszy wyrok już był 13 lutego wydany i też jakby wydane na korzyść kredytobiorców. Natomiast no, na pewno takim największym obciążeniem dla wymiaru sprawiedliwości mogą być, nie mówię, że będą, ale mogą być procesy o WIBOR i o kredyty hipoteczne złotowe. Mhm. Też są pytania w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nasze pieniądze oparte przecież o ten wskaźnik. Tak, dokładnie. No jak widać, stopy są na tym samym poziomie utrzymywane. Pytania zostały zadane w ubiegłym roku w maju przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Myślę, że wyroku możemy się spodziewać w przyszłym roku, 2026. Myślę, że też w tym roku może być opinia rzecznika generalnego, która poprzedza wydanie wyroku, więc to też już będzie taka wskazówka, w którym kierunku będzie szło orzeczenie Trybunału Unijnego. No i takich umów jest prawie 3 miliony, ale to są ogromne pieniądze, no bo to są, jakby niemal każdy Polak ma kredyt hipoteczny na zakup własnego mieszkania. Tak? Gdybyśmy chcieli dochodzić, a często, jak słyszymy, chcemy dochodzić swoich praw jako konsumenci, to gdzie najpierw powinniśmy uderzyć? Najpierw możemy korzystać z pomocy rzeczników praw konsumentów miejskich, powiatowych, tak? Więc z ich pomocy warto korzystać. Jest instytucja rzecznika finansowego, do którego też często konsumenci zwracają się o pomoc. Jest UOKiK, tak? No ale UOKiK zajmuje się powiedzmy jakby szerszymi sprawami, tak? Kiedy rzeczywiście na masową skalę te prawa konsumenckie są naruszane. Natomiast warto też podkreślić, że jakby ani rzecznik finansowy, ani rzecznicy praw konsumentów, no nie mają takich narzędzi. To organ doradczy, tak? Tak. Oni mogą wydać opinię, mogą jakieś sugestie nam przedstawić, co powinniśmy zrobić. Natomiast no oni nie są w stanie nałożyć kary na tego przedsiębiorcę, ani no nie są w stanie wyegzekwować dla nas pieniędzy, tak? Więc no niestety potem jakby naturalną drogą, no to jest proces sądowy, tak? Czyli idziemy do adwokata. Idziemy do adwokata, tak? Też jest no dużo gdzieś tam punktów bezpłatnej pomocy prawnej. W przypadku tych spraw finansowych, bankowych, no są stowarzyszenia, chociażby Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, które działa od wielu, wielu lat i też dla potrzebujących klientów świadczy taką pomoc pro bono. Natomiast co jeszcze chciałabym dodać? Procesy przeciwko deweloperom, to też będzie, myślę, temat na najbliższe lata, o zawyżanie powierzchni tutaj metraży mieszkań i to też będą bardzo ciekawe procesy. Już są precedensowe wyroki, gdzie sądy zasądzają zwrot na rzecz klientów, no tam kwot między tam 20 a 60 tysięcy złotych, no bo te metraże były zawyżone na poziomie 2, 3, 5 metrów, tak? Chodzi o doliczanie powierzchni pod ścianami działowymi, tak? Deweloperzy nie powinni tego robić. A oni... trwa. Tak, tak. Więc to też jakby widać popłoch w środowisku deweloperskim, no bo takie procesy gdzieś też czają się na horyzoncie i może ich być bardzo, bardzo dużo. No szczególnie, że w ostatnich latach bardzo wiele tutaj inwestycji... wyroków też po takich sprawach. Tak. Chociażby tutaj Sądu Okręgowego Warszawa, Praga, w Warszawie prawomocny, bardzo ciekawy wyrok. Jak wygląda taka procedura? Jest się czego bać? No zawsze jest się czego bać, tak? Bo jakby, no wiecie państwo, no, proces sądowy zawsze wiąże się z ryzykiem. Jak to się mówi, można wygrać sprawę przegraną i przegrać sprawę wygraną. Natomiast warto też pamiętać, że rzeczywiście to prawo stoi po stronie konsumenta, tak? Że tutaj ustawodawca zadbał o to, żeby ten konsument miał łatwiej w sądzie, tak? Żeby sąd brał pod uwagę właśnie to, że jest on stroną słabszą w takim procesie. Natomiast jakby też, no warto dodać, że dla takiego normalnego konsumenta taki proces wiąże się też z ogromnym stresem, bo koszty to jedno, natomiast to też jest stres, tak? Jak konsument ma iść do sądu, ma zeznawać, jest przesłuchiwany. Ostatnio właśnie miałam rozprawę z klientką, która była po prostu tak przerażona przed rozprawą. Dawno nie widziałam tak osoby zestresowanej, no ale to pokazuje właśnie, że jednak dochodzenie tych praw konsumenckich, oprócz kwestii finansowych, wiąże się z ogromnym stresem. Natomiast w sytuacji, kiedy prawo jest po naszej stronie, rzeczywiście nasze tutaj prawa zostały naruszone przez przedsiębiorcę, no to... Roszczenia są uzasadnione. Roszczenia są uzasadnione, no to możemy liczyć na to, że ten wyrok będzie dla nas po prostu korzystny. Natomiast no to jest oczywiście procedura, tak? Pozew, odpowiedź na pozew, całe postępowanie dowodowe, czasami opinia biegłego, właśnie zawsze przesłuchanie, tak? Więc no z tym się niestety musimy liczyć, no ale to też nie jest tak, że w sądach, jak to się mówi, gryzą. Sędziowie też są ludźmi i też rozumieją, że dla przeciętnego Polaka to jest stres. I adwokaci też są uśmiechnięci. Tak, też są uśmiechnięci, gość, tak. Karolina Filawska, specjalizująca się w prawie gospodarczym, finansowym i konsumenckim, a rozmawialiśmy dziś w Światowym Dniu Praw Konsumenta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Poranne sobotnie zapraszamy do trójki. 2 2 7 3. Gdyby państwo chcieli zabrać głos w tej sprawie, zapraszamy to telefonicznie, mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Polecamy się. To nie wszystkie tematy, które dziś przygotowaliśmy dla państwa. Jest 8:30. Nie tylko o prawach konsumenckich. Dziś rozmawiamy także o bezpieczeństwie. O tym mówiliśmy, że co trzeci wypadek na kolei powoduje kierowca samochodu. Wciąż za mało jest skrzyżowań bezkolizyjnych. No ale nie możemy tylko winy zwalać na ten jedyny przyczynek, który doprowadza często do tragedii. Państwa głosy 2 2 7 3. Witam słonecznie z Torunia. Kompletnie tego nie rozumiem, to co się dzieje właśnie na przejazdach kolejowych, ponieważ no każdy kierowca, no zbliżamy się do jakiegokolwiek przejazdu, ja tak przynajmniej robię, zdarza mnie się również, to obojętnie, czy ta jest szlaban, czy go nie ma, czy jest światło, czy go nie ma, zawsze po prostu traktuję, jakby to był znak stopu. W lewo, w prawo, i dopiero wtedy jest jazda. nie rozumiem ludzi, naprawdę nie wiem. No nie wiem, czy do końca jest to bezpieczne, żeby traktować to jako znak stop i zatrzymywać się, bo kierowca za nami może mieć inne intencje, inaczej interpretować przepisy, chociaż przepisy w sumie nie są do tego, by je interpretować, aby ich przestrzegać. 2 2 7 3, ale na pewno rozwaga i uważność zbliżając się do przejazdu kolejowego jak najbardziej wskazane. Przypomnę, ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w systemie kolejowym w Polsce co trzeci wypadek powodują kierowcy, a nie maszyniści, kierowcy samochodów. Zdaniem ekspertów tym najsłabszym punktem bezpieczeństwa właśnie na kolei są miejsca, w których to tory przecinają się z drogami. Kierowcy, no co tu dużo mówić, też często zapominają, że droga hamowania pociągu jest bardzo długa, a samochód w starciu z lokomotywą z takim dużym, ciężkim składem jest praktycznie bez szans. To pod rozwagę po raz kolejny dziś o poranku. Za 25 minut będzie 9. Spent the day in bed. Very happy I did. Yes, I spent the day in bed. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late, and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration, no highway, freeway, motorway, no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no bus. Morrissey. Z planami, być może na dziś, na weekend. No, taki plan też może być dobry i wskazany. Odpoczynku, ale by cały dzień w łóżku. Za 22 minuty 9. Przypomnę, o tym rozmawiałem z naszym gościem przed chwilą. Światowy Dzień Praw Konsumenta. I państwo świadomie, uważnie słuchają. To jest taki domysł, choć troszeczkę ryzykowny. Skoro 18 milionów tylko w jednym temacie, 18 milionów spraw, to nie jest blokowane celowo, gdyż to jest w interesie i banków, i prawników. Tylko 18 milionów spraw. No, takie nasze poranne domysły w audycji porannej właśnie. Zapraszamy do Trójki. Tak, może na rozgrzewkę i kolejny temat, bowiem naukowcy z Holandii przeanalizowali dane z 30 badań i doszli do, jakby nie było, zaskakujących wniosków. Muzykoterapia poprawia nastrój osób z demencją, także łagodzi objawy depresji. Jak działa ten fenomen, to sprawdziła Karolina Gonet. Muzyka to coś więcej niż tylko dźwięki. to emocje, wspomnienia i sposób na wyrażanie siebie. Okazuje się, że może mieć także realny wpływ na zdrowie, szczególnie u osób starszych, zmagających się z demencją. Podczas zajęć muzykoterapeutycznych możemy wykorzystywać metody i techniki tzw. muzykoterapii aktywnej, które wykorzystują improwizację, grę na instrumentach, śpiew, ruch do muzyki, tworzenie piosenek i aranżacje instrumentalne. Maja Świrko, muzykoterapeuta, Szkoła Muzyczna Mozart. Szczególnie taką ważną techniką dla seniorów, dla osób z demencją może być taka technika reminiscencyjna, czyli wykorzystuje wspomnienia przeszłości. Jest to bardzo efektywne, ponieważ pamięć muzyczna często pozostaje zachowana nawet w zaawansowanych stadiach demencji. Muzyka taka działa jak wehikuł czasu, który przenosi pacjenta do minionych lat, co może poprawić jego nastrój, komunikację, może wywołać refleksję i chęć do rozmowy. Pacjenci biorący udział w muzykoterapii często wykazują większą chęć do interakcji społecznych i są bardziej otwarci. To niezwykle ważne w kontekście demencji, która stopniowo izoluje chorego. To, co mi często seniorzy mówią, to, że te zajęcia zmuszają ich do wyjścia z domu. To, żeby się ubrać, to, żeby poradzić sobie z jakąś trudnością, z kryzysem. Dużo pracujemy też na takiej pracy z ciałem, z blokadami, z napięciami, czyli ze stresem też. Dr Edyta Bąk z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. To jest dla mnie bardzo ważna taka psychoedukacja, gdzie podczas tych zajęć na przykład uczymy się metod radzenia sobie ze stresem. Eksperci podkreślają, że muzykoterapia to świetna alternatywa dla farmakologii. Może nie zastąpi leków, ale stanowi cenne wsparcie w poprawie jakości życia pacjentów. Nie ma lekarstwa na demencję, ale istnieją formy leczenia, które pomagają w łagodzeniu objawów. Muzykoterapia może być taką formą terapii właśnie, gdzie mamy wpływ na poprawienie jakości życia osób z demencją. Przy muzykoterapii aktywnej, czyli jak sami śpiewamy, gramy na instrumentach, no to te związki z pracą mózgu są niesamowite, z tym jak on lepiej może funkcjonować również w tym okresie senioralnym. Śpiewanie czy tańczenie to jest świetna profilaktyka, to jest taki sposób na to, żeby lepiej funkcjonować, optymalizować funkcje poznawcze. Muzyka to uniwersalny język, który dociera tam, gdzie słowa już nie wystarczają. Dla osób z demencją może być kluczem do lepszego samopoczucia i większej radości w codziennym życiu. Może warto sięgnąć po ulubioną melodię i przekonać się o jej sile? A jeszcze jedno ważne pytanie, czy muzykoterapia stanie się standardem w opiece nad osobami z demencją? Tak czy inaczej, na 18 minut przed 9 my pięknie zagramy. James Bay i Przyjaciele. Oh, sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Przejazdy kolejowe są szczególnie niebezpiecznym miejscem i należy się zatrzymywać, popatrzeć w lewo, w prawo, a gdy pada deszcz i mamy boczne szyby o słabej przejrzystości z uwagi na krople wody, opuszczamy szyby, żeby mieć lepszą widoczność. Ściszamy radio, żeby nasłuchiwać, czy pociąg się zbliża, czy nie. A ten, który jedzie za nami, czy on ma inne intencje, to mnie nie interesuje. Nie będę wjeżdżał pod pociąg tylko dlatego, że ten za mną nie chce się zatrzymać. Kochani, zatrzymujmy się. Życie jest najważniejsze. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Ja bym jeszcze od siebie dodał, szczególnie we mgle uważajmy na takich skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Za kwadrans dziewiąta. Zapraszamy do Trójki. Co za performance. Pies, robot przykuty do łańcucha, wywołał ogromne emocje u oglądających instalacje w jednej z tokijskich galerii. Robo-pies próbował się zerwać z łańcucha i zaatakować ludzi. O tym jednym z najgłośniejszych pokazów TODA w Holland Conference Tokio opowie nam Jacek Frenzel. Jeden z robopsów leży przykuty łańcuchem do słupa, jakby spał. Drugi także na łańcuchu obserwuje ludzi, śledzi ich zachowania i próbuje podbiec do obserwujących. Szarpie się, szamocze na łańcuchu, przewraca, zaplątuje i wyplątuje z łańcucha, próbując co chwilę zbliżyć się do jakiegoś człowieka. W pewnym momencie pada. No nie, to nie pies. I takie pierwsze uczucie, jakie mam, gdy na to patrzę, to mnie to po prostu gniewa. Urszula Małoszewska-Cyrulińska, zoopsycholog, behawiorysta. Czemu takie psie zachowanie wybrał, żeby zaprezentować, że robot jest podobny do psa? Przecież można było pokazać to na różne inne sposoby. Uważam, że ta praca jest bardzo dobra. Właśnie dlatego, że daje się na wiele sposobów interpretować. Jacek Nagłowski, kierownik pracowni AI w Laboratorium Narracji Wizualnej Łódzkiej Szkoły Filmowej. To jest postawione do ekstremum i wiele osób może się oburzać na jak to tylko maszyna, no zawija się tam w ten łańcuch, no ale to przecież nie ma z tym większego problemu. Dla innych osób to już jest taki obszar dręczenia maszyny. I tu się pojawiają pytania jeszcze innej natury, to znaczy czy tego rodzaju systemy mogą cierpieć. Udało się autorowi osiągnąć efekt taki, jakby istotnie była to żywa istota. Ja ze swego punktu widzenia w takich zachowaniach psów, jakie tutaj zaprezentował robot, widzę raczej ludzkie błędy. Dla mnie to jest po prostu mocna skrajność. Rozumiem oczywiście, że ludzie boją się takich zachowań psów i pierwszą reakcją jest strach. No i to mamy tutaj oczywiście emocje gorące. Chciałem sprowokować ludzi do zastanowienia się nad własnym współczuciem poprzez akt znęcania się nad robotem, napisał w mediach społecznościowych artysta Todo. Widzę wśród reakcji też takie, a kogo to obchodzi? No trochę się boję, bo tak bałbym się psa, ale co mi zrobisz, przecież nie jesteś prawdziwy. Myślę, że w takich instalacjach my bardzo mocno samym sobie się przyglądamy, sobie samym i sobie nawzajem. Polsko-amerykańska artystka Agnieszka Pilat w zeszłym roku na Triennale w Melbourne zaprezentowała 3 istoty robotyczne. Na pytanie, dlaczego ludzie boją się robotów, powiedziała. Istnieje pojęcie znane jako Dolina Niesamowitości. Prawdopodobnie ludzie je znają, ale wyjaśnię to. Kiedy budujesz robota, im bardziej przypomina on rzeczywistość, tym bardziej zaczyna przerażać. Ponieważ roboty Boston Dynamics są bardzo żywe, ludzie czują się trochę nieswojo. Jest też wiele rozmów i przykładów na temat używania tej technologii w wojsku. I z powodu tej narracji wiele osób, zwłaszcza starszych, ma wstępne wyobrażenia, że roboty nie są naszymi przyjaciółmi, ale że ostatecznie będą używane do uciskania ludzi. To jest ten strach. Przez to, że to jest łańcuch, interpretujemy jako agresję. Jako odbiorcy zaczynamy projektować intencje na tego robota, że on chce i część osób projektuje, że jest to zachowanie agresywne. I chociaż w samym tym konkretnym przypadku nie mamy do czynienia z dręczeniem, to gdyby ten sam robot był wyposażony w odrobinę bardziej zaawansowany system spośród takich, które już mamy dostępne, to pytanie i ta reakcja nie byłaby nieuzasadniona. Dodajmy, że instalacja Dynamics of a Dog on a Chain, jak zaznaczył Todo, jest ku refleksji nad naszym podejściem do przyszłości. Czy jest manipulacją emocjonalną? No, tu zarówno oglądający pokazy, jak i internauci są podzieleni. Jedno jest pewne, ożywiona dyskusja trwa i to z pewnością artyście się udało. Nie o robotach, a o żywych istotach na naszej antenie po 10 w wielkim głaskaniu. Teraz za 11 minut, 9.